نیت اور اخلاص۔ چھ، میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، بعض صورتوں میں نافرمانی کا باعث بن سکتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس سے حلال دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس کی نافرمانی کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ اس قسم کے شخص کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، باب 22 الحج آیت 11، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جب وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اکثر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کرتے ہیں اس صورتحال کے مطابق جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی کے خلاف ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزوں کی خواہش کرنا اسلام میں قابل قبول ہے، لیکن اگر کوئی اس طرز عمل پر قائم رہے تو وہ اس آیت میں مذکور کی طرح ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں نجات اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت بہتر ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت یہ شخص اپنے رویے کو تبدیل کرنے کا امکان نہیں رکھتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور بہترین وجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ان کا رب اور کائنات کا رب ہے۔ یہ مسلمان اگر مخلص ہوگا تو ہر حال میں ثابت قدم رہے گا، اور اس اطاعت کے ذریعے انہیں دنیاوی اور دینی دونوں نعمتیں حاصل ہوں گی، جو دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر پہلی قسم کے انسان کو حاصل ہوں گی۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت پر غور کریں، اور اگر ضروری ہو تو اس کی اصلاح کریں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنے کی ترغیب ملے۔ تمام حالات میں نیت اور اخلاص۔ ساتھ، میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک اہم وجہ پر غور کر رہا تھا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کے لیے تحفہ خریدنا، ان لوگوں کی طرف سے ان لوگوں سے یکساں احترام اور محبت نہیں ملتی جو ان کاموں کو نہیں کرتے۔ یہ نتیجہ ان کی نیت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ لوگوں کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بیماروں کی عیادت، تو وہ آتو لوگوں کی خاطر یعنی ان کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نیت کو ملا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو شخص لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں سے اپنا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے قیامت کے دن عمل کیا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3104 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیت میں ملاوٹ کرتے ہیں، ان کو جزوی ثواب ملے گا یا کچھ نہیں۔ محفوظ سمت میں رہنے کے لیے ایک عقل مند مسلمان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف، دوسرے لوگ جو دوسروں سے زیادہ عزت اور محبت حاصل کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی خاطر ایسا نہیں کرتے۔ ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبت اور احترام ڈالتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کے کام زیادہ کرتے ہیں لیکن اپنے عمل میں کم خلوص رکھتے ہیں۔ بس اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے اجر اور لوگوں سے عزت چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی نیت درست کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل صالح کریں۔ اس صحیح نیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کرے گا، خواہ وہ لوگوں کو ناراض کرے، یعنی وہ لوگوں کے رویے اور رد عمل پر توجہ نہیں دیتے۔ نیت اور اخلاص۔ 8، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک مشہور شخصیت خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا مقصد ہے، کیونکہ اسلام نے خواتین کو عزت دینے کی تعلیم دی ہے، حالانکہ کچھ مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جو بات ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے آئے اور چلے گئے جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے اس کا تعلق خواتین کے حقوق، انسانی حقوق، غریبوں و کسی اور چیز سے ہو، لیکن ان کا صرف ایک چھوٹا فیصد۔ ان لوگوں نے معاشرے پر مثبت اثر ڈالا، اکثریت کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا اور اس کے بجائے تاریخ میں فوٹ نوٹ بن گئے۔ اس کی ایک وجہ اخلاص کا فقدان ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹی تو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے صحیح نیت کے ساتھ کام کیا، معاشرے کو بغیر کسی مذموم مقاصد کے صحیح معنوں میں فائدہ پہنچایا، انہیں کامیابی ملی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس لیے وہ ان تمام لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے جو اس مقصد کے لیے مخلصانہ کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے معاشرے پر مثبت اثر حاصل نہیں کیا، ان میں اس نیک نیت کی کمی تھی، کیونکہ وہ کچھ اور چاہتے تھے، جیسے کہ شہرت۔ زیادہ تر معاملات میں ان کی بری نیت بالکل واضح ہوتی ہے، کیونکہ ان کے قول و فعل میں واضح طور پر ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر خوشی سے ایسی اشتہاری مہموں میں حصہ لیتے ہیں جن میں خواتین کو زیورات کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ اگر ان کے اقدامات سے ان کے دعووں کی تائید ہوتی تو وہ اشتہاری کمپنیوں کو یہ سکھا دیتے کہ عورت کی ذہانت، اچھا کردار اور اندرونی طاقت وہی ہوتی ہے جو ان کی اشتہاری مہموں کے ذریعے دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو مختلف وجوہات کی بنا پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ کی پوزیشن میں ہیں اور ان کے پاس ابھی بھی بہت زیادہ دولت ہے، معاشرے پر ان کا مثبت اثر بہت کم ہے اور بہت ہی کم عمر ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو شاید اتنا اثر و رسوخ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے اخلاص سے لاکھوں لوگوں کا رویہ بدل دیا۔ وہ صرف معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے کسی اور چیز کی تلاش نہیں کی۔ ان کے خلوص کی وجہ سے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا مثبت اثر اور یاد بہت دیر تک قائم رہی، جبکہ جن کی نیت خراب تھی وہ زندہ رہتے ہوئے بھی جلد بھول گئے۔ پس اگر کوئی مادی دنیا میں آ اس سے بھی اہم بات ایمان کے معاملات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ ان کی نیت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ نیت اور اخلاص 9۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی زندگی کے مختلف مقاصد اور اہداف اور ان کے حصول کے لیے انہوں نے کس طرح کام کیا اس کی اطلاع دی۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کے ایک کلیدی تصور کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزوں کی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے مسلمان اکثر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں تو مساجد میں رہتے ہیں، لیکن اگر وہ انہیں قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ بے صبری اور تنگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ انہیں حاصل کر لیں تو ان کی خوشی اکثر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منموڑ دیتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو حاصل کیا اور اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ باب 17 الاسرہ آیت 83۔ جب ہم لوگوں کو اپنی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن جب برائی سے چھو لیا جاتا ہے تو وہ ساری امید کھو دیتے ہیں۔ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں جب وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہو، اور اس رویہ کی وجہ سے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ یہ مسلمان دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ عزوجل کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو ملنے والے تحفے اور نعمتیں، جنت جیسی مذہبی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا قابل تعریف ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات نے اس کی سفارش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے، اور اس لیے کہ مخلوق اس کے بندے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تحفے اور نعمتوں کی خواہش کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دینی نعمتوں کا ارادہ کرے، کیونکہ دنیاوی نعمتوں کا مقصد انسان کی نیت کو بدل سکتا ہے تاکہ وہ دینے والے کی بجائے تحفے کی عبادت کرے۔ نیت اور اخلاص 10۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دیکھی جس پر میں مختصرایا گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے بارے میں اطلاع دی ہے جس میں سعودی حکومت کے زیر غور ایک ممکنہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ ویزا درخواستوں کو مکمل طور پر کھولنے پر غور کر رہا تھا تاکہ لوگ مقدس شہر مکہ کی زیارت کر سکیں، جسے عمرہ کہا جاتا ہے، سارا سال۔ فی الحال دستیاب ویزا سال میں مخصوص اوقات تک محدود ہے۔ اگرچہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس منصوبے پر غور کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ چونکہ تیل کی قیمتیں گزشتہ برسوں سے گر رہی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آخر کار تیل ختم ہو جائے گا، سعودی حکومت دنیا بھر میں دیگر کاروباری مواقع میں سرمایہ کاری کر کے اقدامات کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ امیر رہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی ممکنہ طور پر حجاج کرام کو سارا سال مکہ جانے کی اجازت دینے کی واحد وجہ زیادہ دولت حاصل کرنا تھی۔ یہ ارادہ نیوز رپورٹ نے بہت واضح کر دیا۔ یہ بہت حیران کن تھا کیونکہ مسلمانوں کو صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ یہ مشورہ دیتی ہے کہ انسان کے اعمال کا فیصلہ اس کی نیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے فیصلے کے پیچھے ان کا مقصد صرف اور زیادہ دولت حاصل کرنا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صرف ایک چیز جو انہیں حاصل ہوگی وہ زیادہ دولت ہے جو بالآخر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر ان کا یہ ارادہ تھا کہ حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سارا سال مکہ کا سفر کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور بے شمار نیکیاں حاصل کریں گے، تو انہیں اپنے اس منصوبے کا اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نیز وہ دولت حاصل کی جو وہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم نمبر 4899 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیک عمل کو انجام دینے والے کو جس کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی حکومت اپنے منصوبے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی تھی تو انہیں وہی ثواب ملتا جو ہر اس شخص کو ملتا ہے جس نے زیارت کا مطلب عمرہ ادا کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو اس عمل کو بڑھانے کے لیے دعوت دی۔ سال بھر کے لیے ویزا، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ گھر بیٹھے انہیں کتنا ثواب ملے گا؟ اس سے سیکھنے کا سبق آسان ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر عمل کرے گا تو اسے دونوں جہانوں میں برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن اگر وہ دنیا کی خاطر عمل کریں تو شاید دنیا سے کچھ حاصل کریں لیکن آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے، کیونکہ کوئی شخص اپنی بری نیت کی وجہ سے ممکنہ طور پر بے شمار انعام سے محروم ہو سکتا ہے۔